Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wamemfanya ni shair, ni mwenda wazimu, ni kahin, na tarabbasu bihi raibal manun, vangojea siku yake ya mwisho, mwacheni aseme atakalosema. Ni kama washairi fulani walochangulia walikuja na mashairi yao, kiko mwakamalizika, na huu Muhammad mwacheni siku mbili, kesho kutwa atamalizika. Waliposema shairu na tarabbasu bihi raibal manun, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia qul tarabbasu inni ma'akum minal mutarabbisin. Si mwanambie ningojee? Basi ngojeeni, sisi tuangojea vile vile. Hivi alivyoambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume Muhammad, ndivyo ndivyo walivyosema Nuh alayhi salam. Mwenyezi Mungu asema walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu afala tattaqun qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi ma hadha illa basharun mithlukum yuridu an yatafaddala alaykum ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولون في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به. بعد يكوelezwa Nuh kimakosa kama alivyoeleza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kimakosa aitwa shair. Hapa wastaajabu wafikiria mbele zaidi kwamba lau kama Mwenyezi Mungu angetaka mleta mtumi, basi angemleta malaika, angemleta Nuhu. Zamani mambo haya bado sisi hatujasikia, lakini uzamani huu unaoelezewa na watu wa Nuhu ni uzamani wa aina gani? Huyu ni Nuhu. Tukiandoka katika Nuh, ima tutakwenda kwa Idris alayhi salam au tutakwenda kwa Adam. Ikiwa masamina bihadha fi abaina alawwalin, hawakusikia kutokana na wazee wao wa zamani kuletwa mtume wa kibinadamu. Ya ima kuwe kuna mitume ilitangulia, tuelezewe kwamba ni mtume gani aliyokuwa ni malaika aliyetoka kwa binadamu. Ya ima hakukuwa kwa mtumi, Nuhu avendewa kwanza, ni mwanadamu, tuanza sasa kuwaletea, hamuna haja musikie kwa wazee wenyewe waliotangulia. Kama ni huwa la rajulun bi jinna, mwendo wazimu, fatarabbasu bihi, subirini, atakwisha ule mwisho mwendo wazimu, ima atakufa au watu wake watamtukua wanche ndani wamfunga mpige pingu. Qala rabbi nsurni bima kadhabu. Nuhu akamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nusuru. Turudi kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tena, baada ya kuambiwa tena angojee, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atueleze hivi, amwambie Mtume Muhammad awaambie Makureshi, qul lan yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana wa ala Allahi falyatawakkalil mu'minun. Hakuna lolote ambalo laweza kutufikia bila kupitia katika kalamu ya Mungu kwamba fulani afikiwe na jambo kadhaa, na lile lililoandikwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba fulani afikiwe na jambo kadhaa, hakuna njia ya kuliepuka lisikufikie, litakufikia tu. Qul law kuntum fi buyutikum la baraza alladhina kutiba alayhimul qatl ila madajihim. Law kama mungeweko ndani ya majumba yenu, basi mauti yangekuja mfuatia mtu ndani ya nyumba yake. Na aya nyingine nasema walau kuntum fi buruji mushayyada, japo mko katika viungi vilivyojengwa kimadhubuti sana, kwa namna hakuna nafasi ya mtu kuingia, lakini mauti yatakuja huko huko. Usikimbie kwenda jihad kwa sababu ya kuogopa silaha. Usikimbie kuogopa kwenda kujitolea kwa ajili ya Mwenyezi Mungu kwa sababu nitapigwa. Laqad qatala Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu. Laqad qatala wa huwa mushrikun. Wa qatala wa huwa al-islam fi al-islam. Fi ahdi ar-rasul wa ahdi Abi Bakr wa ahdi Umar wa mata ala firashi. Kufa alikufa yule kitanda chake Khalid. Na alipokufa alistaajabu kwamba yuafa kama anavyokufa ng'ombe kwenye banda lake. Asema wallahi ma fi jasadi mawdi'a shabrin illa wa fihi ta'natu rifhin au darbatu sayfin wa ha ana amutu ala firashihi ala firashi ala la namat aynul juban. Record Khalid bin al-Walid atuwekea kwamba kufa haraka si kwa sababu ya mtu kwenda vita. Kufa haraka si kwa sababu ya mtu kuweko mstari wa mbele katika vita. Na lau kama mambo ni hivyo, basi mimi singekufa kitandani. Mmepigana vita kadha wa kadha wakati wa Uislamu, na hivi sasa hakuna nafasi katika mwili wangu ambao hakuna jeraha ya upanga, mshale, fumu. Lakini hivi sasa nakufa juu ya kitanda kama ng'ombe. Kwa hivyo wale ambao ni waoga hawatopata usingizi maisha kwa sababu wakuogopa kufa. Akisikia panya ajaribu kukimbia, sio ukimbilia nini, sio nikafa. Ala la na mataainul jubana. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anambia, qul hal tarabbasuna bina illa ihda alhusnayn. Kwetu sisi hamuna baya lolote ambalo mlingojea, illa ihda alhusnayn, mwangojea moja ya mazuri mawili. Tupigane tushinde tupate ghanima, ni faida. Tushindwe tufe katika jihadi, tutakufa mashahidi. Adhani alhusnayn. Wa nahnu natarabbasu bikum an yusibakum Allahu bi'adhabin min indihi au bi'aidina. Na sisi twangojea mufukiwe na adhabu ikitokana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, au bi'aidina, au ile adhabu Mwenyezi Mungu aipitishe mikononi kwetu atuambie haya wacheseni wale. Fatarabbasu, basi ngojeni. Inna mahakum mutarabbisu, sisi twangojea pamoja na nyinyi. Hapa aya zinatuweka mahala katika muftaraku turuk. Ulaika mutarabbisun wa haulai aidan mutarabbisun. Mtume sallallahu alaihi wasallam awaambia tarabbasu, wao wamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam vile vile tarabbasu. Mtume awaambia inni ma'akum min almutarabbisin, na wao wamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam inna ma'akum min almutarabbisin, hawa wangojea na hawa wangojea. Walakin laysa tarabbusu katarabbusi, kungojea kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam si kama kungojea kwao. Mtume yatarabbasu ihda alhusnayn, moja ya mazuri mawili. Hawa hawangojei moja ya mazuri mawili. Msimamo wetu waislamu na wao, intakunu taalamuna fa innahum yaalamuna kama taalamuna wa tarjuna min Allahi ma la yarjuna. Hapa tofauti sana wao. in kuntum ta'lamun, mkiwa nyinyi masikia uchungu. Fa innahum ya'lamuna kama ta'lamuna, bao vile vile basikia uchungu kama unavyosikia uchungu. Watarjuna minallahi ma la yarjun, na kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala muna mambo fulani mwayataraji, bao hawana jambo wanalolitaraji. Sisi tuangojea ghanima tukishinda katika vita, tuangojea pepo tukifa ni mashahidi. Nahnu narju aljanna, amma haulai fala yarjuna aljanna, wa innama yarjuna aradhan min ad-dunya. Sini sisi mwezi mzima tunasema nini? Nasaluka aljannata wa na'udhu bika minan nar, nasaluka aljannata wa na'udhu bika minan nar. Mfano karibu wa kutusawirishia tarabbus ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tarabbus ya makafiri, tujisawirishe sisi Waislamu. Tumfunga mwezi mmoja, walakin laysa saimu kasaim, wenye kufunga wenyewe havalingani si sampuli moja. Kuna alofunga ni mosimo, kuna alofunga ametakiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala afunge. Kwa hivi alofunga ni mosimo, angojia jua kutwa kwenda kuketi mezani kula futari yake. Kuna na alofunga lillahi ta'ala, Mwenyezi Mungu amenitaka nifunge. Lisaimi farhatan, farhatun inda fitri wa farhatun inda liqai rabbi, ana furaha mbili wakati wa kufungua, kwamba alhamdulillah nimenridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyeniumba, na si kwa kutukua malipo yake mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fa fil jannati babu yusamma Rayyan la yadkhuluhu illa as-sa'imun, peponi kuna mlango jina lake ni Rayyan, haingii ila wenye kufunga. Kwa hivyo alofunga kihakika kisawasawa, kila akifika magharibi akifungua afanye hisabu ya siku zake alizoamrishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, auona ule mlango alambua watakaoingia ni as-saimuna, ajiona kwamba yeye ampata kibali cha kuingia kwenye mlango kama yule. Hivi sasa mwezi umemalizika, aliyefunga hakupungukiwa na lolote, na aliyekula akamkejeli Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakuzidiwa na lolote, bali ametoka maanani. Leo wale waliofunga kihakika hakuna hata mmoja aliona shida ya njaa au shida ya kiu katika mwezi huu wa Ramadhani. Na kuna watu kihakika Waislamu waliofunga katika mwezi wa Ramadhani, hivi sasa kabla ya mwezi wa Ramadhani haujamalizika, wasikia shida sana, waona taabu, joto, kiu, balaa, lakini aona ya laiti kama tutayongezewa tena nusu mwezi, siku 15 ziwe ni siku 45 za Ramadhani kufunga. Natamani hilo. Siku ile mwezi umeandama, watakuwa kama walofiliwa na ndugu au mpenzi ambaye wampenda sana, lakini kila alofunga kihakika. Kuna na watu ambao pangine walifunga kimakosa makosa, lakini mazoea sasa, yale mazoea ya kibinadamu, kuona wallahi Ramadhani kama time fulani tuko mahala fulani, baada ya maghrib tuko mahala fulani, baada ya isha tuko mahala fulani, yeye pia naye pangine atamani kwamba yale mazoea aliyozoea Ramadhani yasikatike, basi uyongee mwezi wa Ramadhani. fahadha mutarabbisun wa hadha mutarabbisun, huyu ni mwenye kungojea, huyu yuatamani na huyu watamani. Kitamani watu ni kitu kimoja, ni ule ule mwezi wa Ramadhani, lakini mimi natamani nini na wewe watamani nini? Mimi natamani ubaki ni ibada tukufu, natamani ubaki Ramadhani, ibaki Ramadhani kwa sababu ni mwezi wa mavuno, nifunge nimridhishe Mwenyezi Mungu, naitamani Ramadhani nikesha usiku kwa ibada, nifanye ibada hii na ibada hii. Na wewe watamani mwezi wa Ramadhani kwa sababu kuna meza fulani ambazo zinyoshwa mabarabarani zisikosekane. Fashtana idhan ma baina tamannin wa tamannin, kuna tofauti kubwa baina ya kutamani huku kuliko tamaniwa na alofunga mwezi wa Ramadhani lillahi ta'ala, na kutamani mtu aliofunga mwezi wa Ramadhani kama ada ule angojea ihdal husnayn, na wewe wangojea khisla moja. Kwa hiyo makureshi, Mtume sallallahu alaihi wasallam aambiwa awaambie makureshi, qul kullu mutarabbisun, kila mmoja ni mwenye kungojea. Fatarabbasu, ngojeni. Fasata'lamuna man ashabu sirati sawi, mutajua nani aliyoko katika msimamo wa sawa. Wa man ihtada, na nani muongofu. Tarabbusi hii kama tulivyoeleza ni baada ya mahojiano, baada ya matakwa kadha wa kadha yangiao akilini na mengi hayangia akilini. Na ukianzama andama moja moja kutoka kwa Nuh mpaka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satajiduha takhruju min mishkatin wahid, yote yatoka mahala pamoja. Lile aliloambiwa Nuh ndilo aliloambiwa Ibrahim, ndilo aliloambiwa Musa, ndilo aliloambiwa Isa, ndilo aliloambiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hakuna tofauti. Na lile alilosema Nuh ndilo alilosema Ibrahim, ndilo alilosema Musa, ndilo alilosema Isa, ndilo alilosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haulai min mishkatin wa haulai min mishkat, hawa wana matumbuko yao, wana shubaka lao la kutukulia majawabu, na hawa wana shubaka lao la kutukulia masuala. Mwale wachukua kwa Ibilisi, na hawa watakuwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivi suala zikawa ni moja, atawasau bihi bal hum qaumun taghun, hawa kuhusiana, lakini at-tughyan, upotofu, ukafiri ulipokuwa ni kitu kimoja, majawabu yalikuwa lazima yawe ni sampuli moja. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mpaka kuje kutakiwe miujiza kwake ya utumi wake, ilikuwa amewaeleza nini makureshi mpaka live ni ajabu mtume kutakiwe thibitisho la kuthibitisha kwamba huyu ni mtume. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuja wakuta si mabini ya damu, si wanyama. Hakuna anayemfikiria Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama Mwenyezi Mungu. Ya aliyad'uhum ila al-wahdaniyyah al-mutlaqa, vende katika uwahdaniya, umoja wa ambao hauna kifungo cha aina yoyote. Umoja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huwa wahidu fi dhatihi wa fi sifatihi wa fi kulli shay. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuja, hakuja kuambia ya Allah mimi nawashika mkono nifuateni, fungeni macho mnifuate. Hakuja kuelezea hilo. Alikuja waongoza kwamba njia ya sawa imfanana kisampuli kadhaa, kisampuli kadhaa, kisampuli kadhaa. alikuja utoa ulimwengu katika uhayawani, katika unyama ambao ulikuwa umeenea kila mahala. Ukiangalia upande wa Paris, ukiangalia upande wa China, ukiangalia upande wa India, ukiangalia pande za Misri, mahala popote hakuna mwanadamu ambaye ana fikra ya kumfikiria Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni wa aina gani. Vajua kwamba Mwenyezi Mungu kaviumba ardhi. Vajua kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kaviumba mbingu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kaviumba kila kitu, lakini Mwenyezi Mungu wa aina gani? Ni Mwenyezi Mungu aliyeumba kila kitu kisha akajiuzulu, akawa hastahiki kufanywa lolote. Kwa hivyo suala ya mwanadamu ya wakati huo kumuuliza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kama mtu kumuuliza mwanafunzi ambaye asoma tarihi. Ni mwanafunzi asoma tarihi shule. Umeona jumba kubwa. Kaombe ya jumba ile njenga nani? Akutajie mfalme wa kizamani kwamba jumba hili lilijengwa na Hakani bin Hakan mwaka wa 170 alilojenga ni Sinimar, na baada ya kujenga akanyongwa. Basi huyu kijana ankutajia mfalme mkubwa Hakani bin Hakan, lakini alipokutajia Hakani bin Hakan hakuna haiba ndani ya moyo wake, hakuna utisho wa aina yoyote uliomwingia mwana tarehe yule au mwanafunzi yule alipokujibu kwamba jumba hili lilijengwa na Hakani bin Hakan. Ni mfalme alikuwako akajenga kisha akaondoka, limbakia jengo lile la watu wengine. Na wanadamu na wao waona Mungu walifikia kiwango hiki, wala insa altahum man khalaqa as-samawati wal ard liyaquluna Allah. Ukiwauliza nani kaumba mbingu na ardhi, atakwambia Allah. Lakini wakati wa kukwambia Allah huwa khaliqu as-samawati wal ard, hakuna kitu kingine, hakuna haiba ndani ya moyo, hakuna khushuu, hakuna khauf ya kwamba mimi nasema Allah na mtaja nani, lakini Allah خلاص. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuja, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akakushika wewe mkono uende katika tauhid, ukisema wala insa alta man khalaqa samawati wal ard yaquluna Allah, ukisema Allah Allah wasema nani? Kumfundisha mwanadamu kwamba wewe hukuumbwa ni mja wa mtu yoyote aliyoko hapo ulimwenguni, wala hukuumbwa ukitaka kwenda kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ushikwe mkono na yoyote akupeleke kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wewe na kila kilichoko ulimwenguni ni kiumbe cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wewe wa mabudu Mwenyezi Mungu na kiumbe kingine kimabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahu. Kwa hivyo hakuna nafasi ya kuweka mshirika, kumwekea Mungu mshirika. Hakuna nafasi ya kumwekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mtu wa kupokea kadi mlangoni wa kukupitisha kwamba pita shafika. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani falyastajibuli waliyu'minu bi ud'uni astajib lakum. Haya ndio mafundisho aliyokuja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kukufinanga wewe mwana Adam ambaye umbadilika, hujulikani ni hayawani wa aina gani, urudi ubaki mwanadamu. Kwa hivi kuja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulimwenguni ilikuwa tamasha, ni tamasha kubwa kushinda tamasha ya kugunduliwa nguvu za umeme, ambazo kila mmoja leo akiwasha taa aweza raha atakayoiona, akikumbuka wa kwanza aliyogundua, kifaa sana. Ukiwasha redio ukifikiria hivi sasa nasikiza idhaa ya Amerika, nasikiza BBC London, ukifungua ukikumbuka aliyogundua redio, bwana alijaribu bwana, zamani bwana, leo bwana, hivi sasa ukifungua wapata ripoti kutoka Amerika. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ankuja ulimwenguni kukuunganisha wewe na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akwambia ta'al ya fulan, ta'al ila Allah naqulu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kuja tuseme pamoja mimi na wewe. Yeye asema iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, na mimi nyuma yake nasema iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hakukwambia toa pesa fulani nikupe kadi ya kusamehewa makosa yako. Kuja tutake msamaha pamoja kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akwambia tubu wastaghfiru fa inni astaghfiru kulla yawmi 70 marra, mimi kila siku nataka msamaha mara 70. Kwa hivi eteni istighfar, mimi naleta istighfar kila siku mara 70. Jamaa leteni istighfar kwa nguvu. Hakusema kwamba kujeni niwape kadi msamehewe mpate kufanya mnalotaka. Hakuna sukuku fulani katika Uislamu. Kwa hivi ndio walivyosema bali usifu Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, law farasha almuslimuna juludahum liyamshi alayha rasulullah sallallahu alayhi wasallam ma addu haqqa. Law kama waislamu kila mmoja atajitoa ngozi yake aitandike kwenye ardhi ili Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam apite juu ya ngozi yake ya ngozi zao, basi ingekuwa pia bado hawajaitekeleza haki ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alikuja kutufundisha namna ya kuishi katika ardhi na kutufundisha namna ya kurudi mbinguni. Tuishi ni ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akiweko Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na akiwa Mtume Muhammad pia hayuko, lakini tuishi ni ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sio kama Mtume amekuja akiondoka na yake yote yaondoke, sio malengo. Hangekuwa ni Mtume wa kwisha kwa mwisho. Ndipo na wale waislamu wakaifahamu baada ya kufundishwa na Mtume Muhammad sallallahu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuambiwa wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalibu ala aqibaihi falan yadhurra Allah shay'an. Muhammad ni mtume amechanguliwa na mitume kabla yake. Afa immata au kutila, akifa au akiuliwa, inqalabtum ala aqabikum, marudia nyuma, marudia kule kule katika upotofu, sivyo atakavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Walaqad fahima as-sahaba, masahaba walilifahamu hilo. Masahaba katika vita vya Uhud waenezwa uvumi na makafiri kwamba Muhammad tumemuua, mpaka waingia maneno yafika kwa waislamu kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kauliwa, mwenye upanga amshopoka, alosimama akaanguka, alokuwa na akili akakosa akili, mpaka wengine kufika hadhi kusema kwamba sasa kwa nini ikiwa sisi tunkuja na kiongozi wetu ni Muhammad, ni Rasulullah, na yeye kauliwa, sasa tunapigana kwa nini tena? Mambo yaanza kuzorota katika kikosi cha Waislamu, mpaka apita sahaba mmoja ambaye ameihitimu hii aya khitima mia, si kama khitima zetu, wama Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusulu afa immata aw qutila inqalabtum ala aqabikum. Avipita jamaa wengine wasindia, wengine walia, wengine walaumu, wengine hawataki kuondoka. Awambia sasa jamaa, kwa nini bala mtume ameuliwa? Amba astaghfirullah alazima la haula wala quwata illa billah, in kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad mata aw qutila famutu ala ma mata alayhi, na nyinyi kufeni. Mtume alikufa kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya kupigana jihadi. Ikiwa nkufa yeye, sisi tuko tufeni. Pale pale kila mmoja akashtuka, wakaanahu jaa min naumin amiqin, kana kwamba ankuja kutoka kwenye usingizi mkubwa. Ni kweli, ni kweli. Waanza waislamu kupigana, walifahamu wao min awali wahla kwamba ikiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam antuletea mafundisho kisha yeye aondoke, ni lazima sisi tuwahuyishe mafundisho yale aliyoleta Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndipo tutakapobakia ni umma, umman hayyat, si umma mayit kama tulivyo, umma qawiya. Hivi Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofika hapa ulimwenguni, hali ilikuwa ni hivyo. Mafungamano yetu sisi na mbingu, mafungamano ya mwanadamu na Mwenyezi Mungu ni kama hivyo. Ajibu wa mwana tarihi ulomuuliza jengo la zamani, hakuna mafungamano mengine baina ya Mungu. Kila mmoja ameunda kijimungu chake. Watu wa Maka wana vijisanamu vyao, wa Madina wana vijisanamu vyao, wa Sham wana vijisanamu vyao. Hakuna mahala ambapo yasikiwa lugha ya Mungu. Zaid bin Amr bin Nafil, katika wazee wa kina Umar bin al-Khattab, ambaye ilikuwa mambo ya ibada ya masanamu ilikuwa hayamridhi. Riwaya nilipokea kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kwamba ule bwana alikuwa ametukiwa Maka, lugha yake si lugha nzuri kwa masanamu, akawa uko nje ya Maka. Mtume akatukua nyama, ni mdogo Mtume, kumpekea bwana Zaid. Zaid akaiangalia nyama aliyoletwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabla hajakuwa mtume, akamwambia msili nyama hiyo, innakum tadhbahuna ala al-ansab wal azlam, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kamuumba mbuzi, kanteremshia na maji kutoka mbinguni, mbuzi anywe maji, nyasi kwa maji yale ya Mwenyezi Mungu mbuzi yale, kisha nyinyi mtukue mbuzi mwende mkamchinje kwenye majio yenu ya masanamu, mimi sili nyama hiyo. Na alitukua nyama ni Mtume Mwenyezi Mungu kabla hajakuwa Muislamu. Alizunguka akenda kwa Mayahudi kutaka kuuliza dini ya sawa iko wapi. Mayahudi anambia kwamba na Myahudi mmoja kama shekhe wa Kiyahudi akwambia nataka kuingia katika dini yenu, nieleze iko vipi. Akwambia kuingia kwa masharti. utahamal nusu ya ghadhabu za Mwenyezi Mungu. Yule akwambia mimi kimbia kwetu, kimbia kwa ghadhabu za Mungu. Ikiwa nikutu kwa ghadhabu za Mungu nusu, mimi siwezi bwana, sitaki dini yako. Aenda kwa mnasara, akubali kwa sharti hivyo hivyo, lakini ukubali nusu ya lana ya Mwenyezi Mungu kwamba ndilo lilonitoa. Akwambia basi kun minal hunafa, sishiki Uyahudi, sishiki Ukristo, sishiki dini yote. Yule bwana akainua mikono kumwambia Mwenyezi Mungu, ya Rab, nakuomba uniongoze nami nijue dini yako. Akabaki bila kuabudu dini yoyote. Huyu ni mtu wa kaida, ameishi Maka, ameona msimamo ulivyo dini, mafungamano ya mwanadamu na Mungu, vita vikali baina mwanadamu na Mungu, aona yeye hawezi kukaa, hawezi kukaa Maka, akimbia atafute mahala popote. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuja kutupa kuwapa watu mafundisho haya, akitukua la ilaha illa Allah. Kila aliendewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam na akabahtika kuitemka shahadatu an la ilaha illa Allah, dakika ile ile ilikuwa ikitambaa kwenye mishipa yake, ikiingia ndani ya moyo wake, shahada ikibadilika ikawa ndio damu ya kumwendesha mwanadamu kama yule. Saa ile ile mambo yalikuwa yakibadilika. Mwanadamu yule ambaye alikuwa ni sanamu jana, leo abakia ni binadamu ambaye asema na kusikizwa, atoa maoni, maoni ya kufaulu. Si sahaba nafil, si sahaba kabla Mtume hajaletwa utume. Mtume alikuwa mdogo, hakula, alikataa kwa sababu nyama hukiwa katika masanamu. Kaida nyama ilivyokitindwa Maka ilikuwa kitindwa katika kutoka kwa masanamu. Mtume alipoipacha alitukua wapi? Allahu aalam. Lakini yeye kwa kuwa ajua Maka mzima huchinja kwenye masanamu, aliamua kwamba nyama itindwa kwa masanamu mimi sitokula, japokuwa bado hajakuwa Muislamu. Kabla Mtume hajafika umri wa miaka 30, wakati huo Mtume mdogo. Kwa hivyo shahada yenyewe ilikuwa ikibadilisha msimamo wa Muislamu. Omar alisilimu siku moja, akapigana na Makureshi siku hiyo hiyo. Abdullah bin Mas'ud ambe miguu yake kitwa miguu ya mswaki, kwa kuwa nyembamba, kajifupi vinyuji vyembamba. Mtume sallallahu alaihi wasallam anteremshiwa aya fulani, auliza nani ambaye aweze kuzitukua aya hizi, akaenda akazisoma mbele ya Makureshi. Abdullah bin Mas'ud asema mimi. Wewe dhaifu lakini, asema mimi. Wewe huna jamaa, mimi. Mtume ambaye akasoma, atoka aenda mpaka Al-Kaaba, wakabili Makureshi, wasogelea mpaka karibu kuona hawa hapa sasa. Harufu hata moja haiwapotei. Aenda aketi, aanza kuisoma. Bismillah, a'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Aya ya kwanza, aya ya pili, ulizana sema nini yule bwana? Ambwani maneno yaletwa Muhammad yasoma. Wote wainuka mbio mbio kwamba haitoshi huko mpaka uje tusikizishe hapa. Si watu wawili, ni grupu ya mkao wa makafiri. Wote waenda kumpiga Abdullah bin Mas'ud. Kabla hajamaliza kusoma, Abdullah bin Mas'ud akasema, na mimi sitonyamaza, nao na wafanya kazi yao kunipiga mpaka mmalize kusoma. Toka makofi, paka mawe na Abdallah bin Masudi, bila kupoteza aya moja, mpaka akamaliza. Na yeye amekuwa taabana, sema yapokuwa nitakuwa taabana, lakini kumaliza mmemaliza, na kaza mtume shaifanya, ajitolea afe, aiona ruhu yake kitu rahisi. Lakini muhimu ni kwamba nive nimefikisha lile jukumu la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Maiz, leo mafungamano yetu na Mungu tulionao namna yalivyo dhaifu ni kama mafungamano yetu sisi kwa sisi. Leo waweza kumkuta ofisa wa serikali akisoma sheria mpya ambayo amepatiwa na adhabu kali ya mtu ambaye ataihalifu sheria ile, na kutisha na nini, lakini ile ni lugha ya mkutanoni, sio lugha ya ofisi. Mkutanoni kuna lugha yake na ofisi kuna lugha yake. Barabara, gari kenda spidi kisampuli spidi zaidi ya 100 na kadhaa, makosa, na askari wakitoka watapewa sheria ile ile, na pangine atakuwa kuna inspekta wao, muda wa kosa lile la alokwenda kwa spidi 200 ni kiasi cha driver kutoka kwenye mlango ule upande wake tu ashuke aizungumze naye kumuonyesha sheria ya spidi, sababu kwenda spidi 200 nini, ngo kwa mimi nina shilingi 60 hizi ndipo nkaenda 200 ziko hizi shilingi 60, zifanyishe ziwe sheria, zishakuwa sheria. Yule yule ambaye yeye aende akatunza sheria ndiye atakayekuwa ni mhalifu wa kwanza, kama wasemavyo wa Misri, hamiha haramiha. Walinzi ndio wale wizi. Ndipo tukaona sheria zote za kibinadamu zetu hazendi sawa. Nikiasa kuzunguka mlango huo ofisini ni mimi na wewe mwenye pesa, basi imekuwa hakuna sheria. Sheria ni pesa. Hakuna anayeniona, hakuna anayenisikia, basi sheria ni pesa. Lakini mwangalie Maiz. Maiz aenda na mwanamke faragha kabisa, hakuna anayemuona. Baada ya kisha kufanya maasia, akumbuka kwamba yeye afanya kosa kwa Mwenyezi Mungu. Nani shahidi? Hakuna. Lakini akumbuka kwamba aloweka sheria kwamba zina ni haramu ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ikiwa ni Mwenyezi Mungu, basi ameniona. Nakimbia kwenda wapi? Akimbia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, amwambia ya Rasulullah, asattu haddan fatahirni, nimefanya makosa mimi, nitahirisha, nipiga hadi. Zanaitu ya Rasulullah, nimezini, usinirudishe kama ulivyonirudisha fulani. Zanaitu, tumezungusha kipo. Iwaje kwa upande wa ya Rasulullah, zanaitu fatahirni, tumezungusha kipo. Amwambia mara tatu. Mtume sallallahu alaihi wasallam amwambia, a anta majnunun? Qala la la la, na akili yangu kamili. Hukunywa tembo wewe? Kabisa, silikurubi tembo. Waitwa jamaa zake, waulizwa jamaa zake kwamba je, mnashaka na akili ya mali huma